राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 5 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गोशा महल हैदराबाद राम राम राम राम राम राम राम तत्वेदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सारे सर्वभूताने दशान्तेष्वस्थितः न समस्तानि भूताने पश्यमे योगमीश्वरं भूतब्रह्म च भूतस्तोममात्मा भूतभावना। भगवान कहते हैं भैया मया तत्वेदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, निराकार मूर्ति के द्वारा मेरे से सब संसार व्याप्त है, मैं सब में निराकार रूप से व्याप्त हूँ और सर्वभूतानि मत्सारे संपूर्ण प्राण मेरे में स्थित है और उनमें मैं स्थित हूँ, उनमें मेरे में स्थित नहीं है। ऐसा भूतों का धारण करने वाला भूतस्थ नहीं हूँ, मेरा भूतों को उत्पन्न करने वाला ऐसा हूं मैं। तो भगवान वास्तव में सब में परिपूर्ण है और परमात्मा में सब संसार है, परंतु परमात्मा संसार में नहीं है, संसार परमात्मा नहीं है, तो वास्तव में परमात्मा ही है। परमात्मा संसार, संसार परमात्मा, जब संसार की सत्ता है तब वो संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है, परंतु संसार की सत्ता हरदम नहीं है। संसार तो सत्ता हरदम बदले, हरदम बदल नहीं बदलना, संसार का स्वरूप है तो परमात्मा में नहीं है, परमात्मा संसार में नहीं है, तो परमात्मा ही परमात्मा है, सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम सर्वात वासुदुर्लभ, ऋषि में सबदेव वासुदेव ही है, वो महात्मा दुर्लभ है। तो वास्तव में ना परमात्मा मैं हूँ ना परमात्मा मेरे में है। सब जगह परमात्मा है, तो इसे सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही है सब कुछ। एक बात सिद्ध होती है कि परमात्मा संसार है, संसार में परमात्मा है, तो सब संसार मात्र में परमात्मा परिपूर्ण है और संसार में ही परमात्मा में भी संसार है, तो सब में परमात्मा है। सर्वभूतस्थ महात्मानम सर्वभूतानि चात्मने इष्टे योग युक्तात्मा सर्वत्र सब दर्शन, और सब जगह सब देखने वाला पुरुष परमात्मा देखता है। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, सिद्ध क्या हुआ कि परमात्मा तो है और संसार नहीं है, ये सिद्ध हुआ। ये तो नहीं नहीं नहीं नहीं है, ना सतो भी देते बाबा और ना भाव भी देते सत, सत अभाव भी देते बाबा, सत का अभाव नहीं होता, सत रहता है, असत का भाव नहीं होता है, सत्ता असत ही सत्ता कैसे हो, तो परमात्मा ही परमात्मा है। परंतु जब तक भावना होती है संसार की, तो संसार में परमात्मा है, परमात्मा संसार है, पर परमात्मा सब में परिपूर्ण है, परमात्मा अंतर्गत ही संसार है, संसार के अंतर्गत परमात्मा नहीं है, परिपूर्ण व्याप्त है परंतु अपार असीम है। जैसे बदल होते हैं सब आकाश में होते हैं, पर आकाश में होते हुए भी आकाश में सब जगह बदल नहीं है। बदलो में आकाश है, आकाश में बदल है, बात ठीक है। चाचा बदल है वहां ये बात है, बदल नहीं है वहां भी आकाश तो अपने आप में ही जगह है। तो परमात्मा है वो आकाश है और संसार ये बदल है, बदल बनते मिटते हैं। परमात्मा है जो रहता है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब जगह परिपूर्ण है जो है, जो कहते ही नहीं तो वैसा का वैसा ही सब जगह परिपूर्ण रहता है। इस वास्ते तत्व को जानने वाले यो माम पश्य सर्वत्र सर्वंश मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंश मई पश्यति, सर्व माम पश्यति सर्व मेरे में देखता है, मेरे में संसार को देखता है। सर्वत्र समदर्शन सब जगह समदेखता है परमात्मा, वास्तव परमात्मा ही है, वास्तव परमात्मा ही है, वो परमात्मा हमारे है। सब संसार मात्र में परमात्मा अपना है, अपने में है, अभी है, वो सदा है, वे अद्वितीय है और सब में है और सब सब सबके ज्ञाता है और सबके सुन है और सबके प्यारे है, सब है और सब जगह है। मानो परमात्मा ही परमात्मा है, मनुष्य को देखना चाहिए कि हमारे प्रभु सब जगह परिपूर्ण है। मैं जहाँ कहलाता हूँ वहां भी परमात्मा है और इधर भी कहलाता हूँ उधर परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है भाई। वो समान नीति से परमात्मा तो है और संसार नहीं है। संसार कोई भी चीज ये सही जितने दिखते ये 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे, ऐसे मात्र भिक्ष जी भी पहले नहीं थे पीछे नहीं गए, जितने पहाड़ है वे पहले नहीं थे पहले पीछे नहीं गए, समुद्र है वो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा। तो पहले पीछे अभाव, पहले पीछे अभाव, पहले पीछे अभाव, और वर्तमान में भी अभाव आ जा रहा है। वर्तमान में जितने मनुष्य है वे वर्तमान में ही बदल रहे हैं। खम परिणाम भावारिते चिति शक्ते है, वो रिति शक्ति चिति शक्ति चिति शक्ति के सिवाय सब क्षण परिणाम ही है, हर दम बदलता है, दम बदलता है, बदलता निरंतर बदलता है, सभी अवस्था में बदलता है, प्रलय अवस्था में बदलता है, नींद में भी आदमी बदलता है और जागता भी बदलता है, नींद में बदलता है, नींद में बदलता नहीं सही है, नहीं कच्ची नींद में जगा दिया तो उन्हें पक्की नींद होगी, तो कच्चे से पक्की होती है तो इसमें परिवर्तन होता है। तो या सिद्ध हुआ सिद्ध हुआ एक परिवर्तन शक्ति है, एक शक्ति है, दो शक्तियां है, जो नित्य रहने वाली शक्ति है वो निर्विकार शक्ति है और बदलने वाली शक्ति वो सदैव विकास बदलता ही रहता, बदलना ही बदलना ही बदलना बदलना परिवर्तन होता ही रहता, होता ही रहता है, परिवर्तन होते हुए को जो ठीक देखता है वो गलती करता है, ये तो हरदम बदलता है, हरदम कितना रहते हैं हरदम बदलता है, ये नहीं है, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, वो ही जाके पड़े अबद्ध हो ही तीन बार गया तो सात वर्ष तब ये नहीं है, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, वो ही ताके परे तीनों गुण अतीत है, वो है, वो सब जगह है, सब में है, परिपूर्ण है, सम है, शांत है, घन है, आनंद है, निर्विकार है, और भूमा सब शाश्वत अमल समठोष है, तुम सर्वदा भूमा सब शाश्वत अमल। इस वास्ते परमात्मा सब में है ये धारणा है तो बहुत बढ़िया है, परमात्मा है सब जगह, सब में है, बहिरंतर से भूता नाम सर्व सर्वे सर सर बहिरंतर भूत भूतान प्राणी बाहर भी भीतर भी सर सर सूक्ष्म सूक्ष्म से अभिज्ञ है। इस वास्ते दृश्य दे सूक्ष्म बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी भी सूक्ष्म भी सूक्ष्म बुद्धिया दर्शी थे, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि वाले सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म देते हैं, सबके सामने दिखते हुए भी नहीं दिखते, जैसे पढ़ा हुआ नहीं है और सामने श्रीमद् भगवद गीता ऐसा तो दूसरा देखता है, जो ही देखता है पढ़ा हुआ देखता है, फिर वो देखते है जैसे ही उसको देखता है अपट को, पर अपट पद शब्द नहीं क्या दिखा है, और जितना जितना वो पढ़ गया है उतना दिखता है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता चारों ठीक देखता है, भगवान गीता है ये। भगवान का उपदेश है प्यारा शब्द है, गीता के गहरे में दर्शन दे गीता है ना, गीता वास्तव में गीतम होना चाहिए, गीतम सामान्य पुस्तकों, परंतु उपनिषदों विशेष करने से भगवद गीता से उपनिषद उपनिषद स्त्रीलिंग होने से भगवद गीता है, गीत गाया जाए मस्ती में आनंद में, तो भगवान ने भी मस्ती में गाया, मस्ती में अग्नि को बताया मस्त हो गए, सब बताया मैं हूँ सब में हूँ, यो माम पैसे सर्वत्र, यो माम पैसे सर्वत्र, यो माम पैसे सर्वत्र, यो माम पैसे सर्वत्र, सर्वन से मई पैसे थी, सब जगह को मेरे को देखो ना, मेरे में सब को देखे, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, तुम समझे वही अदृश्य कैसे, किसके पीछे अदृश्य हो, बर्फ बर्फ पड़े बर्फ पीछे बर्फ पे बर्फ है, ऐसे परमात्मा है सर्वभूत स्थित यो माँ भजन देख तो वास्ता, सर्वभूत स्थित यो माँ भजन देख तो वास्ता, सर्वदा वर्तमान सहयोगी मई वर्त, एक ही बर्फ है वो बर्फ ही है, वही वही जल है, उनके भीतर जल है, जल के भीतर बर्फ है, बर्फ के भीतर जल है, और वास्तव में जल जल है बर्फ के भीतर, क्या बर्फ, बर्फ हो तो होते ही मिटती है, होते ही मिटती है, जल है ऐसे ही रहता है, बर्फ में ऐसे ही रहता है, बिना बर्फ में ऐसे रहता है, तत्व तत्व तो एक ही रहता है, सब जगह परिपूर्ण सब परमात्मा है। तो यम पश्य सर्वत्र शब्द बड़े भगवान देखे परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है। वैदंत से भूता नाम सर्व सर्वे सूक्ष्म तुम शांति नजे भी वही है दूर भी वही है बाहर भी वही है भीतर भी वही है भीतर भीतर है बाहर भीतर है बाहर भीतर भीतर और बाहर बाहर भीतर और भीतर भीतर परमात्मा परिपूर्ण नमकीन पानी में जैसे नमक होता है दिखता नहीं जैसे कुएं का पानी नमकीन होता है बड़ा ठंडा जल होता है साफ दिखता है जल साफ दिखता है नमक दिखता नहीं दिखता नहीं पर नमक होता है। इसी तरह से परमात्मा सब दिख गए नमकीन पानी में सबसे नमक है सबसे है और वो नहीं है बदलता है वो नहीं है वो बदलता है वो बदलने में नहीं बदलने वाला है जो बदलू रहता है सामान्य प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विदिष्यत्सु अविदिष्यन्तं यपश्यति स पश्यति विदिष्यत्सु अविदिष्यन्तं अविदिष्यन्तं नहीं देखता वो ठीक देखता ठीक देखने वाला है जो सबसे परमात्मा को देखता है। समं सर्वेषु भूतेषु समय में पश्चिम में देखता हुआ परमात्मा प्राप्त हो जाता है। समम पश्चिम सर्वतो समम वस्तु नयन से आत्मात्मा प्रति अपराध वो अपना नाश नहीं करता है। इस अपरमूर्ति को प्राप्त होता है तो हरदम देखो परमात्मा को परमात्मा है परमात्मा मानने की चीज है देखने की है ऐसे है और जानते नहीं जान नहीं सुनते जैसे पिता को आदमी जानता नहीं माँ को भी जानता नहीं मानता है मानता है असमान पर मानना इतना दृढ़ है कि वह संदेह हो सकता ही नहीं क्योंकि मैं हूं ना मैं हूं तो मैं हूं किससे पैदा हुआ है ये संसार है तो जिससे पैदा हुआ वो है इस रूप से दिखता है। सब प्राणियों में दिखता है जैसे सोने के घना में सोना देखता है आदमी लोहे के पड़े हुए आसपास कचरों में लोहे को देखता है, मिट्टी में भरना में जैसे मिट्टी को देखता है, सूत से पड़े हुए कपड़ा में जैसे सूत को देखता है, ऐसे भगवान है सब। मेरे वास्तव में वो है, मेरे में मैं उसी कारण से वो मेरे है। ये संसार मेरा नहीं है, ये बदलता है, हरदम बदलता। जैसे मेरे भाई ने कहा मयो माम, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जा कृष्ण गोर मोर मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। यह गिरधर गोपाल की लीला है, ये है जो स्वरूप है, एवं जो परिवर्तन है वो लीला है और परमात्मा की लीला है, वो ही सब जगह परिपूर्ण है उसे। जानना वाले संत पुरुष उसी को जान दे, सब मिले तेव सत्यम मेरी तो आये हुई है। लो अरे हस्त सर्व सब में लो आए, ऐसे परमात्मा है सब। प्रभु ही बने हुए प्रभु अनेक रूप से, अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रविष्णु में मस्त हो जा, मस्त परमात्मा ही परमात्मा परमात्मा। मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी मिट्टी है, सोने के वस्तुओं में सोने सोना है, लोहे गया सूत के बड़े हुए कमरे में सूत ही सूत है, ऐसे परमात्मा तो ये है। समम सर्वेश बोलते तृष्टम पर मेरु पनशत्सु अविनिशंतम, पनशत्सु अविनिशंतम यपशु यपशु। ऐसे परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण है, दृढ़ता से दृढ़ता से पकड़े हमारा दिखो अपने मत दिखो। शास्त्र कहे जो सच्ची बात है, महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, सब कहते हैं है, है, है। ये नहीं है, ये बदलता है, नहीं में वो है ये समम सर्वेश भूते तो तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्, ये गच्छतु तिष्ठन्तम् सब में वो है। परमात्मा की तय भी दृष्टि है हरदम दृष्टि परमात्मा, ये मानने की बात है, मान लेवे स्वीकार कर लेवे स्वीकार, वो है नहीं स्वीकार कर लेना स्वीकार। हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु, क्योंकि मात्र प्राणी सब उसी के अंश है, उसी के अंश मान वही तो हुआ। मम ही वांशो जीव लोके जीव भूत सदा गुण मई मांसु जीव लोग परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है, सब में परमात्मा है, सर्वभूत सत्य मस्त सबता वर्तमान सही बढ़ते ऐसे परिपूर्ण परमात्मा को देखता रहा हरदम दृष्टि उस परमात्मा को देख रहा था। सुनने के बाद निश्चित कर ले कि वास्तव में परमात्मा है परमात्मा, परिपूर्ण है परमात्मा, परमात्मा है। पहले स्वीकार कर ले, स्वीकार मेरे परमात्मा कृपा कर दिख जाए, सब दिख मिल जाए, पहले मान ले। बछड़ा बछड़ा गाय के थाना में जाता है और वो बस पकड़ के सूता है, दूध अच्छा दूध आना नहीं पाया। ऐसे वहां पैसे दूसरे भगवान को देखे देखे भगवान देखते देखते उसमें मस्ती आ जाए, आनंद आ जाए। ऐसे प्रभु को देखो यो माम पैसे सर्वत्र सर्वन समय पैसे थे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परिपूर्ण सम शांत सदगण सदगण आनंद घन